rakastaa, ikuisesti rakastaa, mut minä poika luvannut sen pitää. Pakolle, joka lupaa talot ja tavaraa. Mitä minä teen tytön hupakolle? Mitä minä teen tytön hupakolle, joka lupaa talot ja tavaraa? Mitä minä teen tytön hupakolle, joka lupaa rakastaa? Rakastaa, ikuisesti rakastaa, mut minä poika luvannut en mitään. Minä poika lupaa en mitään. Ei lupaa mitään. No i już od początku, od progu właściwie mogę zapodać kilka maksym strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, na przykład zespoły, których nazw nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. To na przykład z Finlandii. O, fiński nie jest zbyt łatwym językiem. Co prawda czyta się tak, jak się pisze, mniej więcej, ale ile tam przypadków gramatycznych jest. Wiem, że nie można w to uwierzyć, ale jest więcej przypadków gramatycznych niż w polskim. Czyli no, deklinacja fińska raczej odpada. Nie polecamy. Nie polecamy uczyć się języka fińskiego. Lori taka, jo, elon kerju. Tak chyba powinno się po fińsku wymawiać nazwę tego zespołu. Wszystko będzie wypisane i ze znakami diakrytycznymi też, no bo bez znaków diakrytycznych nazwa wypisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Nieważna, nieważna, po prostu strefa strefa@polskieradio.pl to kontakt z audycją, a ta skromna, drobna to polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Wiem, że nikt z tego nic nie kojarzy, ale jeszcze 15, no może 20 minut ze strefą i wszystko nagle stanie się jasne. Ha, ha, ha, to dobry żart. Niektórzy tutaj latami tkwią przed odbiornikami, latami poniewierają się ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i dalej nic nie wiedzą. Nie wiedzą, co jest grane w audycji. Nawet sam prowadzący, dr Wilczur, ma z tym niejakie kłopoty. Lori, to, kio, jo, elon, ker, ju. Nie da się zapamiętać. Niestety można sobie to przeliterować ze strony, jak już wszystko będzie. No i kolejna maksyma, właściwie świecka tradycja strefy. Podajemy leitmotiv na dzisiaj. Moc zadziorów, ciut folkloru. No i wiem, że już wszystkie dzieci, wnuki, a także babcie i ciocie oddalają się od odbiorników radiowych, czy jak tam kto słucha ze swoich hydrofonów, czy z czego tam jeszcze, no bo wiadomo, że folklor to jest coś, co odstrasza absolutnie wszystkie pokolenia. Więc Lori, Toka, Jo, Elon, Keriu też musiał odstraszyć, bo tam takie wątki ludowe też były, te skrzypki takie i to no, nawet trochę pod humpę podchodziło. Ech, dobrze. To co? To może jakoś spróbujmy zajrzeć w przyszłość. Tak, uchylić rąbka tajemnicy. Co tam za chwilę u nas będzie? No to żeby nie było tak, że nic nie da się zrozumieć w audycji po tym fińskim zestawie, będzie zestaw czeski. Jak to? Czeski metal? No nie, to chyba tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół zwie się Mortal Cabinet. Na dlouhý cestě Zastanawiam się, jak czytać poprawnie po czesku nazwę tego zespołu Mortal, a niech będzie Mortal Cabinet. Może tak będzie poprawnie i zgodnie z zasadami strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, Mortal Cabinet. I jeżeli komuś się podobało, to będzie zła wiadomość, jeżeli komuś się nie podobało, to będzie dobra wiadomość. Chyba już ostatni zestaw z albumu Necrotica. Powiedzmy, że to po łacinie, więc tak czytamy. Jedynego, jak mi się wydaje, dziecka zespołu Mortal Cabinet z Czech. No, a nasz kronikarz strefowy siwy już wpisuje te utworki do swoich zeszytów, do kajetów, żeby było wiadomo, co było grane w strefie, żeby było wiadomo za jakieś 30 lat, kiedy strefa i dr Wilczur, no, przejdą do legendy i do naszego kronikarza będą dobijać się wszelkiej maści dziennikarze, publicyści, biografowie, aby no łaskawie im jakieś informacje wydał o doktorze Wilczurze, o strefie. On będzie za to brał grube euro. A oni będą się dobijać. Tak będzie za 30 lat. Ale póki co całkiem za darmo na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy publikujemy ten czeski zestaw, ostatni z tego albumu i ostatnie tchnienie zespołu Mortal Cabinet w strefie. No chyba, że się znowu zejdą do kupy i coś nagrają. Strefa strefa@polskieradio.pl. Można pisać najchętniej ponadczasowo, bo no, możemy mieć pewien poślizg z odczytywaniem. Taki tryb produkcyjny audycji. Wspomniałem naszego kronikarza. Wspominam też, że tydzień temu mieliśmy przyjemność odtworzenia zespołu pochodzącego z Asturii. To jest taki region Hiszpanii na samej górze. Ale ów hiszpański zespół z Asturii śpiewał po hiszpańsku, a nie po asturyjsku. No i nasz kronikarz postanowił coś w tej sprawie zrobić. Nie dla siebie, tylko dla innych. No chciał po prostu poszerzyć listę języków, które były zaprezentowane w strefie i donosi w ten sposób. Co do języka asturyjskiego, to zaprezentowany w ostatniej audycji zespół z Asturii po hiszpańsku śpiewał. Ale znam kapelę z regionu Asturii, co po asturyjsku śpiewa. Zespół nazywa się Xera. To podsyłam utwory do zaprezentowania. Szczególnie w tym pierwszym utworze i na początku drugiego wyraźnie słychać, że to nie po hiszpańsku, tylko po asturyjsku donosi nam Siwy. No to sam sobie zrobił kłopot i narobił sobie pracy, bo będzie teraz musiał ten debiut wpisać do swoich kajetów. Xera, Asturia, Hiszpania. Yo quisiera es nalar como un pájaro y llegar hasta Marte y desde el altor entre nubes muy suaves caer en estos mares. Y allí gotear solos el nuestro amor. maravillosas y cuchiladas y vírgenes que había. Qué linda es acordar de aquel. Descalços, cochilando e tudo, desde Lhosa a Cartago. Onde estavam os sapatos e as sapatilhas e nada? Estaban loza, luego que llaman loza. Allí nació. Zespół Xera z Asturii. Asturia to jest górny, no można tak powiedzieć, górny z geografii. Nigdy nie byłem orłem, no bo wiadomo, że wilczur nie może być orłem i na odwrót, chociaż orzeł po fińsku, o fińskim już wspominaliśmy, orzeł po fińsku to kotka, więc być może pies też może być orłem, może być kotką, ale tylko w Finlandii, jak wiadomo. Ale o czym my to mówiliśmy? Mówiliśmy o Asturii, czyli o górnym regionie Hiszpanii i że mają tam swój własny język asturyjski, a nie tylko po hiszpańsku. Mówią chociaż większość zdecydowanie po hiszpańsku, tak jak u nas na Kaszubach, no jednak większość też zdecydowanie mówi po polsku, a tylko niektórzy po kaszubski. No łece chłodzi, no to wiadomo, że tak powiedzą. i zespół z Asturii i po asturyjsku śpiewający i sam nasz kronikarz siwy, który podesłał nam ten zestaw muzyczny, sobie zrobił pracy i roboty, bo będzie musiał a. wpisać język asturyjski na listę języków odtworzonych w strefie, b. wpisać zespół Ksera jako debiut w dzisiejszej strefie. Ja bym nigdy tego tak nie zrobił, żeby sobie jeszcze samemu dodać pracy. Ech. A przypomnę, że leitmotivem dzisiejszej audycji jest moc zadziorów ciut folkloru. No to można by uznać, że Ksera z Asturii to właśnie było to ciut folkloru. Strefa strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale najlepiej o sprawach ponadczasowych, które można by przypomnieć tutaj w dowolnym czasie. Jak na przykład Kasia, która no, chyba zmartwiona rozpadem pewnego zespołu. Muszę podzielić się tutaj, donosi Kasia, smutną wiadomością, że zespół Kabanos zawiesił działalność. Cóż, może nas to już mój komentarz. Cóż nas tutaj może to obchodzi, skoro zespół Kabanos właściwie tylko po polsku wykonuje swoje dzieła, a wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu. Nuda, banał, sztampa. Ale w zespole Kabanos jest pewien no, wyewoluowany muzyk o imieniu Zenek. Wyewoluował do tego, aby swoje utwory no, zaprezentować w innym niż polski języku. I w związku z tym Kasia jeszcze dodaje, że no myślę, że teraz Zenek będzie miał trochę więcej czasu, aby nagrać coś solo, może znów w jakimś dziwnym języku. No na niekorzyść Zenka świadczy to, że ostatnie jego utwory, czy jeszcze ostatnie jego albumy, no zdecydowanie po polsku, ale my sięgamy do poprzedniego, który nosi tytuł 33 i tam zdecydowanie, mimo że wykonawca z Polski, w polskim radiu, to po polsku śpiewać nie będzie. Zenek. We'll be right back. Zenek. Tym razem nie będzie wielkich trudności z zapamiętaniem i wypowiedzeniem nazwy tego zespołu i powiedziałbym pseudonimu tego wykonawcy Zenek. Należy jedynie pamiętać, że jest to Zenek zespołu Kabanos, a właściwie już teraz Zenek z byłego zespołu Kabanos, a nie Zenek zespołu Akcent. No, to jest dosyć istotna różnica, prawie robi wielką różnicę. Jeden długi utwór zamiast dwóch krótszych. No mam nadzieję, że ilość przeszła w jakość. Wszystko będzie sobie można odczytać ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /wolna strefa. Wyewoluowany, dojrzały artysta Zenek, gdyż dojrzał do tego, aby pochodząc z Polski nie śpiewać tylko i wyłącznie w języku polskim. Stanął też na wysokości zadania i nam tutaj kiedyś do strefy legalną swoją kulturę przysłał. Mogę na dowód zacząć opisywać okładkę, a jest sporo tych stronek tej okładki. No dobrze, mam zbyt wiele szacunku dla słuchaczy, żeby to zrobić. Strefa małpa polskieradio.pl. Teraz z tematu zenków różnych, z różnych zespołów polskich przeskoczymy na język rumuński, bo przecież jakaś edukacja lingwistyczna w tej audycji musi być. No, doktor Wilczur jako lingwista, no co prawda z rzadka, ale stosowany, musi o to dbać, więc będzie o rumuńskim. Donosi nasza stara, tfu, tfu, brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia. Mimo wielkiej niechęci udałam się na pierwsze po przerwie zajęcia z rumuńskiego, no i masakra. To mój komentarz, podejrzewam, że po rumuńsku będzie to masakrul. Nic nie pamiętam. Nowa pani jest w porządku, donosi Basia, ale stara była o wiele fajniejsza. Ta nowa pyta się, po co uczę się rumuńskiego? A ja uwielbiam takie pytania, więc nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Zwaliłam na pana, że pan z radia oczekuje ode mnie, że będę mu tłumaczyć teksty rumuńskich kawałków. O nie, doktor Wilczur od nikogo nie oczekuje, że będzie mu tłumaczył tytuły utworów, ponieważ sam jako lingwista stosowany świetnie potrafi to sprawdzić. Na przykład te dwa tytuły. O! Drugi, mimo że rumuński zespół, to po francusku. O, to po francusku chętnie przetłumaczę. Chanson dada, czyli piosenka dadaistyczna. Nie wiem, dlaczego rumuński zespół, a po francusku śpiewa. Nie, no wiem oczywiście dlaczego, tam Tristan Tzara i tak dalej, ale no mam zbyt wielki szacunek dla słuchaczy, żeby wdawać się tutaj w te wszystkie wywody godzinne, dwugodzinne, więc oni i tak na pewno wiedzą, dlaczego chanson dada jest po francusku, Tristan Tzara i tak dalej, i tak dalej. Zespół Mauser Rumunia. Kokietnej, siluety, kurwa! reisen, endlich los, ja, ja. No i co, nie mogli tak od początku grać, bo tu coś za spokojnie się zrobiło. Zbyt wielcy intelektualiści ci Rumuni zespołu Mauser. Zresztą chyba już nieistniejącego, wydaje mi się, że to, z czego graliśmy, to jedyne dziecko zespołu Mauser z Rumunii. Artilleris Band, tak się nazywa ten album. No i chyba jakoś nic nie nagrali od tej pory i chyba się nie zanosi. Ciekawe, co na to nasz kronikarz strefowy, strefa małpa, polskieradio.pl. No tak tutaj rzeczywiście, powiedziałbym, różnymi akcentami cesarsko-królewskimi pachnie, takie Austro-Węgry. Same odwołania do tego wszystkiego, jak ktoś ma czas, ochotę, no ale kto by miał w dzisiejszych czasach, to może sobie to wszystko w sieci sprawdzić. Będzie oczywiście wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy ze znakami diakrytycznymi, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. O, polskieradio.pl, /wolna/strefa. Jakoś tak tydzień temu zdziwiłem się nieco, Byłem skonfundowany, gdy nasz kronikarz strefowy doniósł o tym, że wstaje codziennie o 5:47. Zdziwiła mnie ta pora. No, dlaczego nie o jakiejś takiej równiejszej by wstawał? No, siwy się tłumaczy. Odpowiadam. Z moich wyliczeń, donosi Siwy, wynika, że 13 minut to wystarczający czas na wszystkie poranne czynności, aby o 6 dokładnie móc już swobodnie i z większymi chęciami do życia wskoczyć w spodnie i koszulę. Zamiast budzić się o 6 i wskakiwać od razu w spodnie, to wolę obudzić się 13 minut wcześniej, poleżeć, oswoić się z poranną atmosferą. No i przy tym oczywiście musi być czas na posłuchanie 2-3 strefowych utworów, aby w dobrym humorze postawić się do pionu. Doktor Wilczur przypomina. Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03, latem dość widno, za 15:03 jestem ogolony, ogolę się wieczorem, śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. A tu jeszcze nasza stara, oj, brzydkie słowo, tfu tfu, stała słuchaczka Basia jęła bronić naszego kronikarza, a myślałem, że Basia to jednak nie obrońca, a prokurator, a tu się okazuje, że jednak obrońca. A dlaczego pan sugeruje, pyta prokurator i obrońca w jednym Basia, że każdy musi wstawać o 5:45 lub o 6 lub o 6:10, a jeżeli ktoś wstaje o 5:47, to pan go podejrzewa o wariactwo. No, obawiam się, że o wariactwo to podejrzewam każdego, który słucha strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. A jakiż to dzisiaj leitmotiv? Ano, moc zadziorów, ciut folkloru. Mam nadzieję, że wypełniamy i wypełniać będziemy, bo teraz będzie folklor jamajski. Folklor jamajski, no wiem, że się wszystkim kojarzy z Angolem, no i to jest takim, powiedzmy, nie literackim, a to będzie zupełnie inny język, który nikomu się nie kojarzy z folklorem jamajskim. Co prawda nazwa nie sugeruje, ale język zaraz zacznie sugerować. Naked Vibrations. Ja wenn mein Vater sagt, dass den Reuter hören will, sein Vater. Bumbi, da bin ich nicht mehr länger still, ein Vater. Bumbi, Bumbi, bitte, bengo, bang, bang, mayo. Ja, Vater, Bumbi, Bumbi, bitte, bengo, bang, bang, mayo. Boy, ja, der Rocker, Rocker. Gib das mit meinem Bauch, ja, der Rocker. Rocker, da bin ich immer gut drauf. Ja, der Rocker, Rocker, der geht das mit meinem Bauch, ja, der Rocker. Rocker, da bin ich immer gut. Ja, wenn die Stimmung passt, dann geht die Stimmung bergauf. Wenn die Stimmung passt, dann bin ich immer gut drauf. Wenn die Stimmung passt, dann geht die Stimmung bergauf. Wenn die Stimmung dann bin ich immer gut. Ich mach den Rocker am Acker, wenn ich mein Gemüse anbau. Warum im Supermarkt einkaufen, wenn ich falsch brauch? Rocker, Rocker, geht das in meinen Bauch. Rocker, Rocker, da bin ich immer. Der Rocker, Reggae, geht das in meinen Bauch. Reggae time, yeah. Oh yeah, oh. Bidi bango, yeah. Bidi bango, yeah. Bidi bango, bang, bidi bango, bang, yeah. Bidi bango, bang, bidi bango, bang, bango, bang, yeah. Oh na, oh na, na, na. Und sag mal, MC, sind passive, na. Dass du lieb, Rama und Vegetable. Living food is the best for us, oh. Ach so. Und es ist Wolken in die Hand, Leute, es wird Zeit. Wenn viel Lamm oder wenig auch kriegt Unabhängigkeit. Aus der Boden her gibt es mein königliches Mar. Ich sag, relativa, ja. Rocker, Rocker, geht ab in meinen Bauch. Ja, der Rocker, Rocker, da bin ich immer gut drauf. Ja, der Rocker, Rocker, der geht voll gut auf. Ja, der Rocker, Rocker, da bin ich ruhig. Ja, wenn die Stimmung passt, dann geht die Stimmung bergauf. Wenn die Stimmung passt, dann bin ich immer gut drauf. Wenn die Stimmung passt, dann geht die Stimmung bergauf. Wenn die Stimmung passt, dann bin ich immer gut. Ich mach den Rocker am Acker, wenn ich mein Gemüse anbau. Warum im Supermarkt einkaufen, wenn ich ihn in die Bar drauf. Ja, Rocker, was den Harten, Celery, was den Harten, Blumen, Kohl. Oh, was die Nimmel, Asadi, Tomaten, was ich die Kondition. Rocker, Rocker. Geht ab in meinen Bauch, ja, der Rocker, Rocker. Da bin ich immer, ey. Rocker. Geht ab in meinen Bauch. Ready, yeah, yeah. Bidi bango, yeah. Bidi bango, yeah. Bidi bango, bang, bidi bango, bang, yeah. Bidi bango, bang, bidi bango, bang, bang, yeah. na, na, na. But some of them say it's impossible now, just to live from a good vegetable now. Living food is the best for us, sorry, us, sorry. But some of them say it's impossible now, just to live from a good vegetable now. Living food is the best for us, sorry, us, sorry, us, sorry, us, sorry. Damit sie im Westen ohne Luxusgüter haben und dann eine Mauer um Europa quer durch die Brüderlichkeit, ja, ein Symbol für ungerechte Verteilung, damit der Österreicher sein Verwirrer bleibt. Ja, und das endlich ja die Konsumsucht, die man mir nehmen, immer weniger geben. Aber dass sie das hinten noch von den Malern ausgehen kann, das kann man jeder, der was auf dem Platz sehen. Oh, yeah, yeah. Wenn du dich traust, auf den Tisch schaust, oh yeah.